Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 listopada, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Święto Niepodległości, zostańmy w domu, apeluje minister zdrowia. Rosja stopniowo zamyka się w związku z epidemią koronawirusa. 100 posiłków dziennie trafia do kombatantów w ramach akcji Obiady dla Bohaterów. Ministerstwo Zdrowia zaapelowało do Polaków, żeby jutrzejsze święto 11 listopada spędzili w domu w możliwie niewielkim gronie. Członkowie rządu podczas konferencji prasowej odpowiadali też na pytanie o możliwy całkowity lockdown, o szczepionkę przeciw koronawirusowi, a konferencję śledził Karol Surówka. Decyzja o całkowitym lockdownie na razie nie zapadła. Według szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka narodowa kwarantanna być może w ogóle nie będzie konieczna, jeśli ustabilizuje się wzrost liczby zachorowań. Minister odpowiedział też na pytanie o to, co w praktyce oznaczałby całkowity lockdown. Trzeba się liczyć z nowymi ograniczeniami związanymi m.in. z mobilnością i na pewno o nich wcześniej będziemy informować, ale podkreślam, mamy nadzieję, że takie decyzje nie będą musiały być podjęte. Minister zdrowia Adam Niedzielski skomentował tymczasem doniesienia o tym, że jeden z koncernów farmaceutycznych odniósł sukces przy testach szczepionki na koronawirusa. Szef resortu zdrowia poinformował, że powstał już zespół, który ma przygotować system rozprowadzania szczepionek. Generalnie będzie chciał wykorzystać całą sieć drive-thru, która jest w Polsce, między innymi właśnie pod kątem wykonywania szczepień. Nie wiadomo jeszcze, jak szczepionka będzie refundowana. Resort zdrowia zapewnia, że rząd zrobi wszystko, by była ona jak najłatwiej dostępna. Nie jest planowane wprowadzenie obowiązkowych szczepień. Na czym mówił Karol Surówka? Rosyjskie regiony w związku z pandemią koronawirusa wprowadzają coraz surowsze ograniczenia. Władze obwodu smoleńskiego wpuszczają tylko osoby, które mają zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu antywirusowym. Natomiast administracja Moskwy zamyka w godzinach nocnych wszystkie bary i restauracje. W stolicy Rosji zarejestrowano minionej doby prawie 6 tysięcy nowych przypadków, a w całym kraju prawie 21 tysięcy. Rosyjskie szpitale są przepełnione, brakuje łóżek, sprzętu i personelu medycznego. Część regionów wprowadziła ograniczenia dla osób przybywających z innych obwodów. W Smoleńsku wymagany jest test na obecność koronawirusa lub 14-dniowa kwarantanna. Władze Moskwy od 13 listopada zamykają w godzinach nocnych wszystkie bary i restauracje. Placówki te mogą jedynie przygotowywać posiłki na wynos. Uczniowie starszych klas i studenci będą kontynuować naukę zdalnie. Wstrzymane zostały także wszystkie masowe imprezy. Ograniczenia w stolicy będą obowiązywały przez 2 miesiące, a więc obejmą również Nowy Rok i prawosławne Boże Narodzenie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 100 posiłków dziennie trafia do kombatantów w ramach drugiej odsłony akcji Obiady dla Bohaterów. Jej inicjatorami są Fundacja Nie Zapomnij o Nas i Stowarzyszenie Odra Niemen. Wsparcia udzieliła Polska Fundacja Narodowa. Ta akcja jest bardzo w czasie pandemii potrzebna, mówi prezes fundacji Marcin Zarzecki. Kooperacja z Fundacją Nie Zapomnij o Nas, ze Stowarzyszeniem Odra Niemen, także z Wojskami Obrony Terytorialnej, to jest możliwość wykorzystania różnych potencjałów, aby uzyskać bardzo konkretny efekt, bo tym konkretnym efektem to jest pomoc tym, którzy są najbardziej wykluczeni, są w największym stopniu ofiarami pandemii. To, że możemy udzielić pomocy kombatantom, czyli tym, którzy są naszymi autorytetami, nauczycielami niepodległości, no to wydaje mi się, że to jest nasz moralny wręcz obowiązek. Posiłki są dostarczane przez wolontariuszy, a także żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i funkcjonariuszy Służby Więziennej. W przeddzień Święta Niepodległości Biuro Programu Niepodległa zaprasza na wirtualną debatę historyczną 11 listopada, co świętujemy. Weźmie w niej udział 3 historyków reprezentujących różne ośrodki i różne podejścia naukowe. Profesor Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Małgorzata Dajnowicz z Uniwersytetu w Białymstoku i profesor Przemysław Weingartner z Uniwersytetu Łódzkiego, mówi Bartłomiej Makowski z Polskiego Radia, który poprowadzi debatę. Podczas debaty historycy odpowiedzą na pytania dotyczące daty obchodów Święta Odzyskania Niepodległości. Postaramy się przybliżyć nadzieje, wyobrażenia, ale także lęki społeczeństwa w pierwszych latach niepodległości, a także odpowiedzieć na pytanie, która perspektywa wówczas przeważała. Upojenie wolnością, czy może trudy codzienności? Debatę o 18 będzie można śledzić m.in. za pośrednictwem portalu Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Shame, Shame to tytuł nowego singla zespołu Foo Fighters, zapowiadającego nową płytę, ale fani ortodoksyjni, tacy jak ja, muszą się uzbroić w cierpliwość, bo ten nowy krążek dopiero w przyszłym, miejmy nadzieję, że lepszym roku. Foo Fighters, Shame, Shame na początek naszego spotkania w tonacji trójki. Dziś nowość. A teraz będzie przyjemne wspomnienie, mam nadzieję, nie tylko dla fanów zespołu Toto. Wtorkowa tonacja trójki, Hold the Line i zespół Toto. Jest 16 minut po 15. Dziękuję za wszystkie listy, które dotarły do teraz. Zapomniałem przy okazji powitania podać adres internetowy, a czynię to teraz z taką nie, że niechęcią, ale nie lubię powtarzać w kółko swojego nazwiska. No w każdym razie skrzynka, czy adres skrzynki brzmi piotrkokabaron@polskieradio.pl. W tonacji trójki z walizeczki kolejna płyta. Kiedyś dawno temu z lubością słuchaliśmy garbatej muzyki i dziś przez chwilę też tak będzie. Garbata muzyka zespół Camel i West Berlin. Jeśli wszystko, co mam w walizeczce dziś się zmieści, to jeszcze na zakończenie dzisiejszego spotkania w Tonacji Trójki wybierzemy się w podróż muzyczną. Najpierw na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, a potem na wschodnie. Jeśli wszystko z walizeczki się zmieści. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Kuba jest na swoim polu, ale ze spisem rolnym na pewno w polu nie jest. Spisał się jako jeden z pierwszych. Cała Europa się spisuje, a to zobowiązuje. Zwłaszcza jak można zrobić to przez internet. Szybko i bezpiecznie. No i mam nadzieję, że zebrane dane wpłyną na politykę rolną. Oby tak było. A w loterii spisowej można wygrać cenne nagrody. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 270 99 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz szybko dwie wycieczki krajowe. Dzień dobry, panie Piotrze. U mnie w Elblągu słuchają Trójki. Pozdrawiam, Adam. Panie Adamie, dużo rock'n'rolla i wszystkiego najlepszego. I jeszcze jedna wycieczka krajowa, tym razem do mglistego i pochmurnego Wrocławia. Tam pani Aleksandra z programem trzecim wybiera się na spacer. Dobrego spaceru i dobrych dźwięków. Teraz dobre dźwięki zapewni zespół Moody Blues. The Smooth and Moody Blues, zawsze w tonacji trójki, In Your Wildest Dreams. Dziękuję Państwu za listy w sprawie muzyki. Teraz będzie jeszcze jeden nowy utwór, który zapowiada nową płytę, która to z kolei już niebawem. Oni nazywają się AC/DC. W Polsce często mówimy o nich AC, Piorun, DC. W czasie pandemii i niewesołych informacji, które do nas docierają, małe rzeczy muszą nas cieszyć. W tym wypadku, nie wiem czy to mała rzecz, nowa płyta zespołu AC/DC, już niebawem Shot in the Dark. To jest ten pierwszy singiel, który pokazali światu. W związku z tym, że nie znajduję w telewizorze dla siebie zbyt wielu ciekawych pozycji, nie żeby tam nic nie było, po prostu nie potrafię znaleźć, w związku z tym sięgam po stare filmy i uwielbiam je oglądać. Bardzo lubię panią Doubtfire. Dear Looks Like Lady zespół Aerosmith. Utwór świetnie zabrzmiał na ścieżce dźwiękowej filmu Pani Doubtfire i kiedy żona czasem wyda mi polecenie weź odkurzacz i odkurz pokój, no to włączam to i naprawdę daję czadu, jeśli chodzi o wzmocnienie. No i robota idzie jak spłatka. To naprawdę działa. Wczoraj, kiedy pakowałem walizeczkę na dzisiejsze spotkanie, spojrzałem na półkę z płytami zespołu Steel Skin. Zaraz obok nich są solowe płyty Raya Wilsona, a potem jeszcze płyta zespołu Genesis. I pomyślałem, że tego utworu dawno wspólnie nie słuchaliśmy. Shipwrecked Genesis, żeby nie mówić, że wydaje mi się, że dawno już nie słuchaliśmy tego nagrania wspólnie. Wczoraj sięgnąłem również po notatki i okazało się, że po raz ostatni miałem przyjemność odtwarzać dla Państwa właśnie ten utwór Genesis jeszcze w programie przedpołudniowym w 2017 roku, czyli dawno temu. Wczoraj do walizeczki spakowała mi się także płyta Amy Winehouse. Amy Winehouse we wtorkowej tonacji trójki, nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni, bo głos Amy będzie nam powracał. Listy jak zwykle przy odbiorniku, tym razem w drodze z pracy, ależ mi pan poprawił humor, mówiąc o filmie pani Doubtfire. Dzisiaj obejrzymy sobie przy lampce wina. Pozdrawia nas Grzegorz z Gromca koło Oświęcimia. Nawet nie muszę panu Grzegorzowi życzyć przyjemnego wieczoru, bo on na pewno taki będzie. Nie muszę pakować płyt George'a Harrisona do walizeczki, bo one zawsze tam są.